kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radio, czwartek, 7 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim o nowej partii na polskiej scenie politycznej. Kolejnych przesłuchaniach przed VAT-owską komisją śledczą. I ważnym terminie dla maturzystów. Federacja dla Rzeczpospolitej to na razie partia w budowie. Tak mówił w Trójce lider nowego ugrupowania Marek Jakubiak, który do Sejmu dostał się z list ruchu Kukiz 15. Jak dodał, partia złożyła wszystkie wymagane dokumenty w sądzie i teraz czeka na rejestrację. Jeżeli chodzi o terminy w sądach, to różne one zaprawdę bywają. Czyli możecie nie zdążyć przed wyborami tak do Parlamentu Europejskiego i co wtedy? No to mamy partię Marka Jurka, Prawicę Rzeczpospolitej, z którą właśnie zawarliśmy koalicję wyborczą. No i wtedy będziemy tutaj negocjować swój udział na plecach partii pana Marka Jurka. Marek Jakubiak zapowiedział, że jego celem jest budowa szerokiej koalicji prawicowej i prowadzone są już rozmowy w tej sprawie. Kolejny były wiceminister finansów w koalicyjnym rządzie PO-PSL złoży zeznania przed komisją śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Tym razem chodzi o Janusza Cichonia, sekretarza stanu w tym resorcie w latach 2013-2015. Obecnie jest on posłem PO i wiceszefem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Janusz Cichoń nadzorował bezpośrednio departamenty podatkowe Ministerstwa Finansów. Obowiązki przejął od Macieja Grabowskiego, który w Sejmie zeznawał w styczniu. Dzisiejszy świadek odpowiadał także za Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Obecny poseł Platformy będzie ostatnim świadkiem przesłuchiwanym w bieżącym tygodniu. Wcześniej posłowie zadawali pytania byłemu szefowi katowickiej delegatury Urzędu Kontroli Skarbowej Jackowi Przypaśniakowi oraz wczoraj byłemu podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Finansów Andrzejowi Parafianowiczowi. Posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej ma zacząć się o godzinie 10. Michał Fedusio, Polskie Radio. Trzy osoby zatrzymała stołeczna policja w związku z brutalnym atakiem na 75-latka. W marcu 2014 roku na Pradze Północ kobieta została oblana kwasem, jak się potem okazało, siarkowym. Zmarła w szpitalu. W ręce funkcjonariuszy wpadło rano trzech mężczyzn. Wśród nich jest były sąsiad pokrzywdzonej kobiety, w którego procesie była świadkiem. Zatrzymanie mają być przesłuchani w prokuraturze, gdzie usłyszą zarzut. Sprawy europejskie, wzajemne stosunki polityczne i gospodarcze to główne tematy szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. W rozmowach weźmie udział kanclerz Niemiec Angela Merkel. Premierzy Polski, Słowacji, Czech i Węgier oraz kanclerz Niemiec będą rozmawiać o wymianie gospodarczej, Brexicie oraz majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak mówi premier Mateusz Morawiecki, Grupa Wyszehradzka współpracuje bardzo skutecznie. Znakomicie się dogadujemy. Bardzo ważne i kontrowersyjne sprawy potrafimy załatwić skutecznie. Najlepszym przykładem był temat nielegalnej migracji na tereny Unii Europejskiej. Ważnym tematem rozmów będzie też perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Na pewno będziemy również rozmawiali o kolejnym budżecie na kolejne 7 lat. I chcę zapewnić, to będzie bardzo dobry budżet dla Polski. Z kolei 18 i 19 lutego premierzy Węgier, Czech, Polski oraz Słowacji przyjadą do Jerozolimy na pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej poza granicami państw V4. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. 56 lotów odwołano na lotnisku w Düsseldorfie na zachodzie Niemiec. Powodem jest strajk ostrzegawczy pracowników obsługi naziemnej. Rozpoczął się w nocy, potrwa do godziny 11. Skutki protestu odczują m.in. pasażerowie linii Lufthansa i EasyJet. Władze lotniska zalecają, by na bieżąco dowiadywali się o sytuacji u swoich przewoźników. W poniedziałek całodniowy strajk ostrzegawczy obsługi naziemnej odbył się na lotnisku w Hamburgu. Maturzyści mają ostatni dzień, by zmienić decyzję dotyczącą przedmiotów, które chcą zdawać na egzaminie dojrzałości. Dzisiaj mija termin złożenia ostatecznej deklaracji. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zaznacza, że wybór przedmiotu do zdawania na maturze jest powiązany z warunkami rekrutacji przez uczelnię. Jest kilka takich przedmiotów, które są przedmiotami takimi złotymi strzałami, można powiedzieć, ponieważ są brane pod uwagę przez wiele różnych uczelni na różne kierunki. I jednym z takich przedmiotów na pewno jest matematyka, która tak naprawdę jest uwzględniana na różne kierunki i techniczne, i społeczne, i medyczne. Drugi taki przedmiot to jest geografia albo biologia, bardziej pewnie biologia, bo tu więcej jest otwartych różnych kierunków przyrodniczych. I trzeci przedmiot, nad którym się warto zastanowić, jeśli ktoś nie ma w ogóle pomysłu, to jest język, albo język polski, albo język obcy. Maturzyści obowiązkowo zdają 3 egzaminy na poziomie podstawowym. Każdy musi też wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy do zdawania na poziomie rozszerzonym. Początek matur 6 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. W studiu Mateusz Husiarz. Copa del Rey na początek. Malcolm dla Barsy, Lucas Vazquez dla Realu. Remisem 1-1 zakończyło się wczorajsze El Clasico na Camp Nou. Teraz przyjdzie nam poczekać 3 tygodnie na kolejne klasyki. Liczba mnoga? Zgadza się. Najpierw 27 lutego rewanż Pucharu Króla, a potem 2 marca mecz ligowy. W Pucharze Niemiec do ćwierćfinałów awansowały Schalke, RB Lipsk, Augsburg i Bayern, który dopiero po dogrywce pokonał Hertę 3-2. W siatkarskiej plus lidze wczoraj 3 mecze. GKS Katowice przegrał z Oniko 1-3. Przyjmujące ekipy z Warszawy Piotr Łukasik. Oczywiście te trzy sety, które wygraliśmy, były dość jednostronne, no ale myślę, że to my wywarliśmy mocną presję na zagrywce, a potem świetnie graliśmy blokiem. Zresztą to jest taka nasza siła w tym sezonie i katowiczanie nie znaleźli recepty w całym spotkaniu. Ponadto Zaksa pokonała 3-1 AZS Indykpol Olsztyn, a Jastrzębski Węgiel też 3-1 ograł PGS Krebeł Chatów. Jeszcze na chwilę zajrzyjmy do Torunia. Tam zakończył się lekkoatletyczny Orlen Copernicus Cup. 5 Polaków wywalczyło minima na Mistrzostwa Europy w Glasgow. Po raz kolejny znakomicie spisała się Iga Baumgart-Witan. Wygrała bieg na 400 metrów i poprawiła swój rekord życiowy. Teraz to 51-91. Szybciej nikt w tym roku na świecie nie pobiegł. Bardzo się cieszę. Duże wyróżnienie być najszybszą na świecie, ale muszę to przetrawić jeszcze na spokojnie. Jeszcze cieszę, że wygrałam sama ze sobą, ze swoim wynikiem, ze swoim rekordem życiowym i mam nadzieję, że tak będzie i jeżeli będę zdrowa, będę miała trochę szczęścia, to wszystko będzie w porządku. Ja bardzo ciężko pracuję, inaczej do tego podchodzę psychicznie na treningach. Uczę się między innymi właśnie od Justyny tej koncentracji treningowej, że ona się potrafi naprawdę mobilizować, nawet jak się jej nie chce. A teraz koszykarska NBA. Milwaukee Bucks wygrali z Washington Wizards 148-129 i zostali pierwszą ekipą w rundzie regularnej z 40 zwycięstwami. Ale co ważniejsze, w NBA jeszcze tylko dzisiaj można dokonywać wymian zawodników pomiędzy klubami. Kończy się okienko transferowe. Najwięcej mówiło się o odejściu z New Orleans Pelicans Anthony Davisa. Zawodnik za wszelką cenę chce przejść do lepszego klubu. Dwie szalone wręcz oferty zaproponowali za niego włodarze Los Angeles Lakers. Obie jednak zostały odrzucone. Jeziorowcy zdecydowali się więc zerwać negocjacje, choć część amerykańskich dziennikarzy twierdzi, że to wcale nie jest jeszcze koniec sprawy. Lakers pozyskali za to solidnego, dobrze rzucającego z dystansu Reggie Bullocka z Detroit Pistons. Natomiast kolega klubowy Marcina Gortata Tobias Harris został wytransferowany z Clippers do Filadelfii. To jedna z najważniejszych wymian tego okienka, które ostatecznie zakończy się dzisiaj o godzinie 21 czasu polskiego ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze bardzo ważna informacja dla kibiców piłki nożnej. Jeden z kibiców Bormów, drużyny, w której występuje Artur Boruc, otrzymał 3-letni zakaz stadionowy. Dlaczego? Mniej więcej 2 miesiące temu podczas meczu z Chelsea rzucił na boisko kawałkiem ciasta. Na przyszłość proponujemy więc na stadion wybierać się bez słodkości, żeby nie korciło. Kolejny Sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Na zachodzie i północy pochmurno, poza tym dość pogodnie. Na Podlasiu może poprószyć śnieg, a na zachodzie i nad morzem pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą 1 stopień na Podlasiu, 4 w centrum, do 5-6 na południu. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ścigam się, żeby wygrywać. Lewy, ciąć po lodzie. Interesuje mnie tylko zwycięstwo. Prawy, za pryzmą śniegu. Dlatego muszę mieć pewność, że zawsze mogę polegać na moim samochodzie. Prosta, po zmrożonym śniegu. W zimowych warunkach jeżdżę tylko na paliwie Verva Diesel. Pełna moc i niezawodna praca silnika. I prosto do mety. Verva Diesel. Mistrzowski start w zimowych warunkach tylko na stacjach Orlen. Polecam. Kuba Przygoński.

Wiola Myszkowska o tym, jak postacie historyczne stają się częścią popkultury i mediów społecznościowych o 11.15, a Nóż Widelec Kasi Pruchnickiej o 11.30 na zakończenie dzisiejszego programu Nasza Powieść. Oprócz tego rzecz jasna, płyta tygodnia, a nawet dwie płyty tygodnia, piosenka dnia i jedna muzyczna premiera przysłana przez pana Bryndala. Teraz Stanisław Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi. Zależy, zależy mi. Abyśmy nigdy nie przestali kochać ludzi. Co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam. Gubię się, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi. Za 6 minut będzie w 9:30 Stanisław Sojka z nowej, całkowicie autorskiej i przełomowej płyty, o której tak pięknie opowiadał w Trójce w ubiegły piątek. Od kilku lat pojawia się takie sformułowanie odczuwalna temperatura, która ma być różna od tej na termometrze za oknem. Dziś rano ta odczuwalna temperatura przynajmniej dla mnie była rażąca, niższa niż to, co pokazywał ten moment. Sprawdziłem przed chwilą, że w miejscu, gdzie przebywa w tej chwili redaktor Anna Gacek, którą mam zaszczyt zastępować w programie Do Południa, temperatura odczuwalna jest bardzo podobna, więc pewnie czuję się jak u siebie w domu. Zaledwie 3 stopnie więcej. Teraz Stanisław Sojka sprzed wielu, wielu lat. Z płyty, która będzie troszkę trzeszczeć. Thank you.

kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w supercenie. Tylko jutro cukier biały złoty 59 za kilogram, a krewetki 29,90 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:31. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. 10 400 000 000 zł wyniósł w ubiegłym roku deficyt budżetowy, powiedziała dzisiaj w Polskim Radiu minister finansów Teresa Czerwińska. I to jest, panie Adamie, świetna informacja w tym sensie. To znaczy, niedobrze, że mamy dziurę budżetową, ale ona jest właściwie 4 razy mniejsza niż ta pierwotnie zaplanowana, bo w ustawie budżetowej na ubiegły rok zapisano maksymalny poziom deficytu 41,5 miliarda, a mieliśmy 10 400 000. No niewątpliwie jest to dobry wynik, bardzo dobry wynik i pewnie dla wszystkich trochę zaskakujący, że ta skala spadku jest tak gigantyczna. Pewnie jak się będzie analizować wnikliwiej, co sprawiło, że tak się stało, no to pewnie po pierwsze sytuacja na rynku pracy. Stabilna, wysokie zatrudnienie, wysokie płace, wysokie wpłaty z funduszu ubezpieczeń. Wpływy do budżetu i w związku z tym dopłaty budżetowe spadły bardzo znacząco. Więc to już jest plus. Mhm. No pewnie jakieś efekty przynosi to nieustanne uszczelnianie systemu podatkowego. Czyli VAT? We wszystkich VAT, CIT, PIT, wszystko to, co tam funkcjonuje. No pewnie jakieś wszystkie dodatkowe opłaty na rzecz państwa, wszystkie dodatkowe myta, które płacimy, no też pewnie się na to składają. Ale ja myślę, że trzeba by jeszcze także spojrzeć, jak duży udział w tym ustabilizowanym budżecie ma niski poziom inwestycji. Bo po stronie wydatków budżetowych one zawsze budują, zawsze napędzają deficyt. Więc trzeba by sprawdzić, jak to jest z tymi inwestycjami, bo w zeszłym roku wcale tak wysoko, wesoło nie było i wciąż jesteśmy najmniej inwestycyjnym krajem w tej części Europy. A propos opłat na rzecz państwa, Gazeta Wyborcza dzisiaj informuje, po wprowadzeniu od stycznia nowej opłaty emisyjnej w cenie detalicznych paliw, podatki stanowią więcej niż koszt samego paliwa. Dokładnie to policzono według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. W styczniu litr najpopularniejszej benzyny na 95 oktanów kosztował przeciętnie 4,77 zł. Z tego koszty netto paliwa z rafinerii wynosiły jedynie 1,75 zł. To 37% ceny detalicznej litra benzyny. Jak czytam dalej w Wyborczej, podatki i inne daniny ściągane przez państwo, w tym opłata emisyjna, wynosiły 2,65 zł, czyli 55% ceny detalicznej litra benzyny. No i tak to jest na całym świecie, no bo paliwa są takim akumulatorem pieniędzy, w związku z tym korzysta się z tego, bo to łatwy przychód, bardzo łatwy do sprawdzania, kontrolowania, nadzorowania i tak dalej. Alternatywy nie ma, tankować musimy. No dokładnie tak. Tam w tych statystykach jest jednak rzecz zaskakująca, że mimo tego obciążenia podatkowego strasznego, to jeszcze i dystrybutorzy sobie zarabiają nieźle. Że marże te w stacjach no są zaskakująco wysokie. Ale doświadczamy tego na co dzień, bo już przestała być relacja między naszymi cenami, a tym, co się dzieje na rynkach światowych. Że zawsze ta cena nasza podążała za ceną światową. A teraz ceny na świecie spadły, a u nas stoją. Nic się nie zmienia. No to przy transporcie jeszcze pozostaniemy. W styczniu zarejestrowano ponad 51 tysięcy sztuk nowych samochodów osobowych i tych lekkich dostawczych. To informacje Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. To jest więcej o 0,6% w porównaniu do sytuacji w styczniu 2018 roku, ale to jest stabilizacja rynku. Pamięta pan, panie Adamie, dużo się mówiło o tym, że pod koniec roku w grudniu, w ogóle w czwartym kwartale sprzedaż samochodów, rejestracja, no jak świeże bułeczki. Wszyscy chcieli zdążyć przed zmianami, głównie firmy kupują. No i to jest prawda, że tym rynkiem rządzą firmy, które kupują samochody, a nie klient indywidualny, bo tutaj obserwujemy spadek wręcz zakupów. A kiedy w Polsce samochody, nowe samochody z salonu zacznie kupować klient indywidualny głównie? Doczekamy takich czasów? Jak doczekamy, jeżeli sprawdzą się prognozy, jak długo będziemy dążyć, zmierzać do średniej płacy europejskiej. No. To jest podstawowe kryterium, bo inaczej nic z tego nie będzie. Czyli to jest perspektywa raczej dekad. To jest kwestia dekad. Te prognozy są różne, ale niektóre sięgają aż pół wieku, więc musimy wykazać cierpliwość. Bardzo interesujące informacje z niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung. Czytamy tam, że na piątkowym spotkaniu ambasadorów państw Unii Europejskiej, które będzie kluczowe dla popieranego przez Niemcy gazociągu Nord Stream 2, Francja zamierza zagłosować przeciwko temu projektowi. Pisze Süddeutsche Zeitung i powołuje się na źródła w Paryżu. Cytat ze źródła jest taki: nie chcemy zwiększać zależności Unii od Rosji, a przy tym szkodzić interesom państw unijnych takich jak Polska i Słowacja. To są informacje nieoficjalne. Na razie nie potwierdza ich ani nikt spośród władzy w Paryżu, ani w Berlinie, ale to byłby mocny, zdecydowany głos weta w tej sprawie. No i sytuacja mogłaby się skomplikować. No jest, na finiszu są te negocjacje i podejście Unii Europejskiej do kwestii zmiany dyrektywy albo dostosowania Nord Stream 2 do obowiązującej dyrektywy gazowej. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja myślę, że tutaj jest zawsze jedno, drugie i trzecie dno, bo to jest wielka polityka i wielkie pieniądze. Tu może być chodzić o to, czy to jest Gazprom i uzależnienie od Europy od Gazpromu, czy może chodzi o interesy amerykańskie, które tu ochoczo na rynek europejski by chciały wtargnąć ze swoim LNG. Więc wszystko to jest nadzwyczaj skomplikowane. Dobrze, że istnieje taki organizm unikalny w skali świata, jak Unia Europejska, że ona potrafi jednak zadać pytanie, postawić kwestię w interesie wszystkich swoich członków. I na koniec niezwykłe urodziny, bo niecodziennie, proszę państwa, zdarza się nam komentować setną rocznicę powstania jakiejś instytucji. Dokładnie dzisiaj mija 100 lat, od kiedy naczelnik Józef Piłsudski wydał dekret o ustanowieniu Pocztowej Kasy Oszczędności. Największy polski bank uniwersalny PKO BP obchodzi dzisiaj równo wiek. Nie pytam może o PKO BP, panie Adamie, ale o to, czy w 2019 roku polska bankowość jako taka, jako sektor jest nowoczesna? Ja myślę, że postęp, który dokonał się w ostatnich latach, jest oszałamiający. Wręcz nawet powiedziałbym, że był okres w polskiej bankowości, kiedy ona w zakresie cyfryzacji usług, finansów, prawdę mówiąc, była liderem w Europie. To jest zasługa bankowców i to jest zasługa takiej instytucji jak Związek Banków Polskich, która od początku swojego istnienia, 92 rok, jak ten organ powstał, ona napierała na to, żeby cyfryzować system finansowy, że taka jest przyszłość. I wszystkie instytucje rynku finansowego, które są związane z tym segmentem, powstawały już na początku lat 90. To było ewenement w skali europejskiej. I teraz zbieramy owoce tego. To jest bardzo silnie zorganizowane, a ponieważ korzystamy z tego w coraz większy sposób, to i oni rosną na tym. No i bank PKO wyrósł na giganta już nie krajowego nawet, tylko europejskiego. Jubilatowi oczywiście gratulujemy. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Autopromocja. Trójka w Szczyrku. Ten weekend odbędzie się tam po raz szósty wielkie święto sportów zimowych i muzyki, czyli Snowfest. Na naszej antenie, na żywo, z terenu festiwalu i karczmy Stary Młyn. W piątek o 15:00 Michał Margański zaprasza na anagram Margana. Następnie Kuba Strzyczkowski. W popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. A o 19:00 Piotr Metz i lista przebojów programu trzeciego. W sobotę natomiast radiowy dom kultury, który o 13:00 poprowadzi Agnieszka Obszajska. A o północy specjalne wydanie potrójnego pasma przenoszenia. W programie między innymi transmisja koncertu

To było pierwsze nagranie, które poznaliśmy z płyty Za niebawem, nowego albumu WW. Materiał z tej płyty pojawi się na koncercie w studiu im. Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę o 20. Mamy teraz dla Państwa zaproszenia. Bardzo proszę o zapisanie adresu mailowego lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo prosimy o przysłanie na ten adres swojego imienia i nazwiska z ewentualnym dopiskiem plus jeden, jeżeli macie Państwo w planie zabrać ze sobą osobę towarzyszącą i odpowiedź na pytanie. Jak nazywa się piosenka, w której Wojciech Waglewski po raz pierwszy na płycie zaśpiewał? Jak nazywa się piosenka, w której po raz pierwszy zarejestrowano na płycie wokal Wojciecha Waglewskiego? Tylko tytuł potrzebny, Państwa imię i nazwisko i ewentualne plus jeden. lista.osobista@polskieradio.pl o 20 w najbliższą sobotę w studiu Osieckiej WW. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się biedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej, tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. lista.osobista@polskieradio.pl. Pytamy o to, jak nazywa się piosenka, w której po raz pierwszy zaśpiewał na płycie Wojciech Waglewski i rozdajemy zaproszenia na koncert WW z premierowym materiałem w najbliższą sobotę w Osieckiej. Teraz Katarzyna Stoparczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są zakupy? Takie, co się płaci. Czasem jak tata nie ma gotówki, to płaci hajsem. No, tata zarabia prawdziwy hajs i to z pieniądzami. Szybko brakuje. Dawno, dawno, dawno temu ja z tatą poszłem do plaży. I bardzo tam było fajne, zjadłem lizaki, a potem bardzo się ucieszyłem. Ale tata nie. Ja kocham centrum handlowe, bo tam na przykład byłem z mą koleżanką Oliwką. Ona jest taka sama, tak jak ja. Cała zakupowa. A jak często ludzie robią zakupy? My to prawie cały czas, w każdy dzień robimy prawie zakupy. Bo na przykład moja rodzina dużo zajada. Albo kanapkę, albo zupę. No, bo tata pracuje. A jak zachowują się ludzie, którzy robią zakupy? Ale taka faceta była zdenerwowana. Ale jak? To tak, że wyszła ze sklepu i się nawet tak wściekł, że Bielsony pojechał, bo był tak zdenerwowany. Nie wolno tak robić. A można robić zakupy przez internet? Są na nim takie napisane pierdoły. Na przykład moja babcia nie ma internetu w komputerze. Może nie ma hajsu, albo nie wiem, ale coś dziwnego tam się dzieje. Każdy musi mieć internety. Ale co to jest? Takie cyfery. Naciska się PL zakupy na Facebooku. Ej, poczekaj, a co to jest Facebook? No, tam gdzie na przykład są takie przyjaciele. Prawdziwi? No. Zuzia to robi, już prawie zgubiała. A ty robisz zakupy nieraz? Tak, makaron. A ty to robiłeś już? Dawno robiłem. A ile ty masz lat? 4. Nie wiem, dlaczego jestem magiczny. Jakie nie ty... mam lustki żadnej. Że? Nie mam lustki. No, zjestam taki przypadek. Bym nawet obronił kornetkę przed gigantem, takim dużym ludziem. Na pewno. Jasiu, a ty kochasz kornelkę? Kocham kornelkę. Kocham, na pewno. Kocham. Obaj się kochamy. Nawet czasem spotkałem ją na zakupach, tak. Panu, co